50 languages. 18. 18. Úklid. Úklid. Dnes je sobota. Dnes je sobota. Dnes máme čas. Dnes máme čas. Dnes uklidíme byt. Dnes uklidíme byt. Já uklidím koupelnu. Já uklidím koupelnu. Můj manžel umyje auto. Můj manžel umyje auto. Děti umyjí kola. Děti umyjí kola. Babička zalije květiny. Babička zalije květiny. Děti si uklidí dětský pokoj. Děti si uklidí dětský pokoj. Můj manžel si uklidí svůj psací stůl. Můj manžel si uklidí svůj psací stůl. Dám prádlo do pračky. Dám prádlo do pračky. Pověsím prádlo. Pověsím prádlo. Vyžehlím prádlo. Vyžehlím prádlo. Okna jsou špinavá. Okna jsou špinavá. Podlaha je špinavá. Podlaha je špinavá. Nádobí je špinavé. Nádobí je špinavé. Kdo umyje okna? Kdo umyje okna? Kdo vyluxuje? Kdo vyluxuje? Kdo umyje nádobí? Kdo umyje nádobí?